Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Et hav af spændende regnskaber og finansnyheder er klar til at udfolde sig denne torsdag. Blandt andet et regnskab fra israelske Teva med danske Kåre Schultz i spidsen. Og en renteudmelding fra den gamle dame i Threadneedle Street, Bank of England. Det kommer klokken 13. Alt det og meget mere, det bliver noget, vi kommer til at holde øje med i dag. Og i dagens udsendelse, ja, så må vi altså ligesom lægge op til nogle af de her nyheder. Nogle af regnskaberne er allerede kommet i fortravlt. De herrer, Lars Svendsen og Philip Gunst, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Som altid masser at tage fat på her i de næste 55 minutter, hvor vi altså vejer stemningen på finansmarkederne. Philip, hvad er det for en stemning, der er derude her til morgen? Jamen, der er røde tendenser efter. Vi havde et negativt luk i USA i går, så følger de europæiske markeder med over en bred kamp, hvor DAX'en er nede med over 1%. I Danmark kan vi nøjes med kun at være nede med 0,3%, hvor det egentlig er AP Møller Mærsk, der ser ud til at være den store taber sammen med NKT. Mm. Og hvad er grunden til den her lidt negativ stemning, Philip Gunst? Herr Trump er jo ude og tale handelskrig igen, men altså, det bliver jo meget ved den her snak. Spørgsmålet er, om der kommer noget ud af det. Er det det, som investorerne overordnet set er bekymret for? Ja, det er primært hans udtalelse i går aftes om, at han havde tænkt sig at hæve de her toldsatser mod Kina fra 10% til 25%. Det var alligevel noget, der satte sit præg på markedet, og vi kunne se en meget prompte reaktion i det amerikanske marked går, som også sætter sig i det europæiske i dag. Ja, nu må man jo sige, at det er jo en mand, vi ikke rigtig kender. Ikke desto mindre, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det lyder mest som om, det bare er snak igen. Hvad siger I? Ja, altså jeg har jo sagt længe efterhånden, at han er jo sådan lidt et omvandrende, en tækkende bombe, fordi vi ikke rigtig ved, hvad det er, han agter at gøre, men han er meget eksplicit i sin kommunikation, og det vil også sige, når han får en idé, så er han ikke bleg for at dele den hele verden, om det er på Twitter eller på et eller andet stort NATO-topmøde, det er egentlig underordnet for ham. Men, men han har så haft nogle enkelte udmeldelser her på det sidste, blandt andet med handelskrig, som han trods alt har gjort noget ud af, i hvert fald med Kina, hvor han nu i hvert fald trække land med EU, men ja. Og Kina, derfor, som er så svaret ind. Ja, undskyld, Svendsen. Ja, jeg vil bare sige, det er også derfor, det er godt, at vi har Kronborg, og vi har, Christiansø, fordi de indgår jo i militærudgifterne. Christiansø har der ikke været bemanding på siden 1855. Ja, det er der, fordi de er ansat i forsvaret, men der har ikke været noget militær, form for kommando derude. Men det viser lidt om det, hvor svært den offentlige sektor har ved at spare. I 1855, de har stadigvæk Christiansø kørende, men det er så bevaret. Det er noget af spring, du der laver, Lars Fahlsen, ganske elegant. Han forlager jo, at vi skal have højere forsvarsudgifter. Det er jeg himmelig på. Og så er det jo godt, at alle de her kulturarv, det kører videre i kastellet, og sikkert også med i, det ved jeg ikke, i udgifterne til forsvaret. Lige nu, der taler vi 12-tariffer mellem USA. Ja, men 12-tariffer mellem USA og Kina, Lars Svendsen, er det snak, eller bliver det til noget? Det bliver jo til noget, og det bliver sandsynligvis også nogle 12-tariffer. Mm. Også fordi kineserne har jo det her problem med, at de har jo en... altså en ting er, at de har lavet lønniveau, og de har statsvirksomheder og alt muligt, men de har jo også det ved det, at de selv har import. Det er virkelig en form for moms, de har på import, ikke? Og så vidt jeg ved, er den, altså hvis du tager en ting ind, som du skal bruge, for eksempel en tysk bil, jamen så bliver den belagt med 25%, moms, kunne du kalde det for, ikke? Og det er der jo ikke på en kineserbil. Men så den måde kan vi sige, at jeg har det jo lidt svært ved at rejse sig op og skælde USA ud på de ting, der bliver solgt, angtet tag. Men det er jo klart, det gælder jo ikke, så vidt jeg ved, på komponenter. Altså, hvis du køber et tændrør til en bil, så gælder det ikke, vel? Men så på den måde, så der bliver noget, men altså, det bliver ikke så galt, som man gør det til. Og det er jo helt den der, men hver gang de når frem til forhandlingsbordet, så sidder de, så tager vi et højere sats, og vi tager et større beløb af varer. Mm. Det der er det kedelige ved det. Forleden dag kom Juncker, var en tur derovre, og så blev holdt de kurserne op en dag, fordi at de havde fået tilsagn om, at de ville snakke sammen, og så synes børsfolken, det var fantastisk. Ja, han fik ikke en dyt med hjem, men hvad hedder det? Altså, hvem fik ikke noget med Juncker, hjem? Juncker, han fik ikke noget med hjem, andet end et tilsagn om, at de ville snakke sammen, USA og Europa, ikke? Og vi har ikke noget særligt stort import- eller eksportproblem over for hinanden, men vi er bare blevet rullet med ind i det, fordi du jo kører med, når du laver tariffer, så kan man jo ikke sidde og sige, at det gælder kun for Kina, og det gælder kun, hvis det kommer er produceret på tredje skift om natten, og alt muligt andet. Ja, du er nødt til at lave det generelt, og så rammer ja. Det både øst og vest, ikke? Jeg er med på, Lars Svendsen, at der er meget, der stadigvæk er gætværk i forhold til også, hvad der blev lavet af aftaler mellem Juncker og Donald Trump, da de satte sig ned. Ikke desto mindre, så blev det jo sådan set udlagt som om, at ja, han kom lidt hjem med noget godt i posen, den gode, den gode, friske og herlige Juncker, der til synes er en festlig mand. Nå, lad det ligge. Ja. De her i går var det også et FOMC-møde. Jerome Powell kom ud og sagde, ja, vel stort set, hvad vi havde forventet. Der kom ikke til at ske noget med renten. Det havde også været en gigantisk overraskelse, hvis han havde gjort noget i går, men ikke desto mindre, så holder han altså fast i, at der kommer gradvise renteforholdelser i USA. Den næste kommer formentlig i september, i slutningen af september, når det næste møde er. Det er i hvert fald det, der er priset ind i markedet. Denne morgen, ja, der står vi altså også og venter på spændende regnskaber. Som sagt, fra Teva, israelske Teva, et selskab, som vi har været om rigtig mange gange her i Millionærklubben. Blandt andet fordi, at de jo har en dansk topchef, Kåre Schultz, der tog billetten fra Lundbæk og hoppede til Teva i Israel. En mand, som der er store forhåbninger til. Der ligger meget på hans skuldre, og også ja, mange forventninger om, at han kommer til at vende den der skude til, at det bliver fuldstændig fantastisk og meget, meget godt på måske endda lidt for kort tid, som der er priset ind i aktien nu. Ja. Lars Svendsen, hvad har du af forventninger til det her regnskab? Ja, det er jo så, han fik jo det første kvartals, han aflagde faktisk også årsregnskab, men det her var han jo ikke rigtig meget. Han har været i en måned, trådte han ikke til omkring 1. december, eller i slutningen af november, men altså, så han har jo haft første kvartal, og så jo, altså jeg, primært det med, at han har jo nu været der så lang tid, at de 100 dage er jo overstået, som man altid taler om fra Napoleons tid, ikke? Det der tidsramme, men at han burde have ligesom mere, hvad man siger, sådan operationel overblik og handlekraft, og måske vil sige mere om, hvad han egentlig har tænkt sig at gøre, hvor til at begynde var det nærmest bare sådan nogle statements om, at de skulle skære så meget ned, og nogle fabrikker ville lukke, og det var i øvrigt allerede i orden, så der kørte han egentlig bare videre med det, der var. Men på børsmarkedet er vi jo meget naive. Vi sidder her og projicerer alting ind på en mand. Så siger nu siger han det, så er det godt, ikke? Vi ser det hele med, nå, men vi er tilsvarende lidt med af det der, og vi har Veste hernede i Bruxelles, ikke? Jamen, så hvor meget flytter hun på det? Jamen, det er bare hende, der får lov at svinge kniven, ikke? Og så forhåbentlig kan hun også lede slaget, men medierne, de er jo så fordummet, de tror jo, at det er hende, der sidder der, og så har hun sådan tre studenter, der går rundt og hjælper lidt, og en eller anden politianklager, så farer de ud og renser det hele. Altså, sådan er det verden jo ikke. Det er jo et stort byråkrati, de kører på, og sådan er en virksomhed jo også. Så jeg regner med, at han kommer ud i dag med dels et meget fornuftigt resultat, men de er under pres også på priserne i USA, selvom de er generikere, altså kopi fra bekendte selv. Og så, at de vil han nok komme ud mere og sige også, hvad han egentlig tænker sig med overordnet at gøre ved den der koncern. Så, altså ligesom fordi, der skal næsten laves om på alt. Ja. Og man skal huske også om det, at de havde jo købt. Det er jo et eksempel på, at man forjeder sig, sådan set, at populere sig. Det er det store edegilden, som gik galt, at de havde jo købt Actavis, som var en af verdens største generikere, og det var de jo også selv, og de skulle lægges sammen. Og det, de havde købt det, men der var ikke sket et hak i halvandet år. De ventede, så holdt chefen op, og så gik der næsten, der gik jo, han var gik af i dag 1. marts, og så var bestyrelsesformanden direktør, indtil Schultz kom, så du kan sige, at det har jo været i sådan limbo, eller vakuum, kan man være. Og derfor er det jo, der, altså uanset hvem der skulle sidde der, skulle der laves en enorm masse ting om. Og det er jo det, han skal gøre. Og det er jo det, han er god til, ja. Ja, og så er det klart, at så refererer alle jo til, hvad han nåede at gøre i Lundbæk, ikke? Og så alt der godt, der skete i Lundbæk, for han gik ind døren på kurs 130, til den stod i 415, der gik han ud, at så hvad hedder det, var det hans skyld alt sammen. Ikke? Det er jo så igen det der naive, altså nogle gange er børsfolk, man spørger sig selv i hvert fald, eller enten er det medierne, eller børsfolk, hvem er det, der er så naive, ikke? Altså det er til, man kan skrige til himlen over det. Okay, alle er naive i dagens program, kan jeg høre. Nej, men vel har han gjort meget gavn over, men han har også været en hård mand, der skar ned og renset ud i RD, og og også gået ned i den europæiske salgsorganisation og gearet op i USA. Ikke? Det var vel det, han gjorde. Mm. Men han var der så kort tid, så alt det, han lavede, kunne de stort set rulle tilbage, hvis det var det, der var ønsket. Det var det så ikke. Okay. Men man skal huske en ting om det også. Det er jo ham her, vores ven over i Nordnet. Hvad er han her, Norge? Per Hansen, ja. At han har jo været ude og sige de kloge ord, han kan jo kigge ned i depoterne, at målt på hvad hedder det, hvad de har liggende derovre, så er Tibber faktisk den mest udbredte udenlandske aktie blandt danske investorer. Ja, det er også sådan, ja, lidt opsigtsvækkende, eller ja, jeg vil ikke sige banalt. Det er jo sådan igen lidt den her psykologiske effekt, at danskere, de har et eller andet boom bias omkring, at når der er en dansk direktør, se, hvilke bankaktier de enkelte danskere har i deres depot, ja, så er det tydeligt at se, hvilken bank de er kunde i, ikke? Nå, Filgunst. Ja. Teva, vi skal også lige have dit bud. Det er også en aktie, du holder særdeles meget øje med. Hvad siger du til det? Jamen, jeg er også ligesom Lav meget spændt på det. Jeg tror egentlig, at regnskabet bliver taget positivt imod. Nu den falder lidt tilbage fra 25 mod de her 3-24. Og det, jeg egentlig ser, det er, at der er to spor i det her regnskab. Dels er der det, som Lav er inde på omkring koncernen, og hvordan det her det skal drives fremover. Hvad har han tænkt sig at gøre med den her store gæld? Hvordan har han tænkt sig ligesom at lægge en finansieringsplan omkring den her store omstrukturering, vi højst sandsynligt kommer til at se hen over de næste mange år? Men der er også noget i forhold til den pipeline, der selvfølgelig er. Det er jo også vigtigt, at der stadig er en virksomhed, der laver noget bag de her finansielle nøgletal. Og der tror jeg egentlig, at den pipeline er jeg spændt på at se i forhold til specielt det her migrænepræparat. Hvor langt er man med det? Hvor tæt er man på at kunne blive markedsgodkendt? Og hvad er egentlig sådan feedbacken i markedet omkring det? Så det er egentlig det, jeg kigger primært omkring TV. TV-regnskab er altså ude klokken 13 dansk tid, klokken 13 dansk tid, hvor Bank of England også kommer ud med deres rentemeddelelse. Der forventes, at de sætter renten op med 25 basispoint. Så det bliver spændende at holde øje med. De her... Bare lige for at runde Teva fuldstændig af. Hvis I står og kigger på aktien, som den ser ud lige nu, er det så værd at købe den, eller skal man holde fingrene væk? Ja, jeg har den jo, og jeg har jo måttet hoppe rundt som en tosse i manisen for at komme rundt på et rigtigt ben. Men jeg mener, at man skal holde på den, og at det er en kan blive en fantastisk rejse, som de jo siger. Det er smukt, det der. Ja, det er smukt, det er næsten poetisk. Nej, jeg tror faktisk, at jeg kan jo ikke svare på, om hvor meget power, der kommer på den. Altså tempoet om... fordi normalt, hvis det, noget går i en rigtig retning, så løber investoren jo foran, ikke? Mm. Så det er den der bærebølge også, han skal have med. Men det skulle gerne gå den rigtig meget. Og det der med det nye produkt, som jo virkelig er interessant også fordi det er jo faktisk, så vi jeg forstår det, så er det egentlig et produkt, man skal bruge forebyggende. Altså det er ikke sådan, at du får ondt i migræne, det er jo sådan, at du har ondt i hovedet. Det er ikke sådan, at du får ondt i hovedet, så styrer du ned og hiver fem af dem ned i halsen, og så har du godt sidst på dagen. Mm-hmm. Det er et, du skal bruge sådan et forebyggende. Okay. Og det er jo samme med Novo, ikke? Altså det er jo forever medicin. Hvis du har noget, altså alt det der, du får en kur, så der går det 3 uger, så er du rask. Det er fint. Men det er der jo ikke, men det andet, hvor du skal tage resten af livet, det er der jo penge i. Det er noget, der virker. Men der er et balladepunkt, og det er jo, at de har svært ved at producere det. Rent faktisk har, så vidt jeg forstår helt den der, det er noget af en rodet historie, men de skal have det fra et fysisk produktion skal komme fra Sydkorea. Mm. Og der har FDA været ude med en stor rive, og været lige før, de har sagt, at den der fabrik må ikke levere noget. Og det er jo altså ikke så morsomt, hvis du måske nok får produktet godkendt, men du ikke kan levere det. Mm. Fordi der er, hvad hedder det... de skal jo også godkendes, ikke? Ja. Så, Philip, helt kort, har du købt på TV på det her niveau? Jeg har altid sådan lidt at købe op til regnskaber, det er jeg ikke så vild med, men jeg synes, den kunne være ganske glimrende at købe her i de her niveauer også, hvis ikke det var, fordi der lå et regnskab og ventede her til middag. Så der er nye investorer i eftermiddag, kan jeg høre. Ja, det kunne godt være. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen og Philip Gunst med i studiet. To forskellige typer investorer, to forskellige generationer. Vi skal høre, hvordan I kigger på nogle af de selskaber, som I tidligere har battlet om. Lad os bare sige det på den måde. Netflix er en af de aktier, som I er ganske uenige om, så den tager vi lige lidt senere. Du lytter til Radio 24/7. For Lars Svendsen, inden vi kommer til det med blandt andet Netflix, du står og tænker på noget helt andet nu, men det har jeg ikke tænkt mig lige at lukke op for, fordi jeg synes, vi skal rette blikket mod Tankers Market. Tankers. Tankers. Yeah. Ja. Lars Svendsen, de her tankselskaber, som du jo er loaded med til op over navnet, som du kan sige. Ja, jeg ligger nede på Blimstolmærket. Ja, der er rigtig mange lytter, der har spurgt ind til dem, og det har vi ikke lige haft tid til at bruge tid på. Så det gør vi nu. Ja. Lad os lige vende blikket mod markedet. Sådan generelt set, de overordnede linjer, hvad foregår der i tankmarkedet pt? Der foregår jo det, at priserne på stål er ret gode, og derfor og der er nogle nye krav, som kommer i kraft i 2020. 1. januar 2020, om at sejle på let olie eller rense røg, hvis du bruger fed olie. Og fed olie koster kun 60-2/3 af let olie. Ikke? Så er brændværdien lidt højere på den anden. Men det, du kan regne med, at der er en kost fordyrelse på 50%. Mm. Og det gør, at og det gælder for alle skibe. Men og containerskibe, færger og alt muligt. Men balladen er jo, at det vil betyde, at der bliver en helt anden driftsudgift på et skib, hvor energiforbruget begynder at tælle, og skal du rense røgen, eller have et anlæg til det, eller skal du køre på det dyre olie, ikke? Og det vil gøre, at der bliver en forceret, altså hurtigere skrotning af skibe, også fordi stålprisen er høj i øjeblikket. Så der bliver skrottet skib, som man aldrig drømmer om det. Der er sådan, du kan også læse det på en anden måde. Der er en masse historier om, at rederierne skal stå inden for af skrotningen. Man gør jo det, man sælger den til populært sagt en stråmand. Ikke? Og så i løbet af ingen tid, så han tager en tur med sit skib, og nogle gange er det kun ud til Bangladesh, så bliver den skåret stykker, og så er det jo ikke et eller andet fin rederis skyld, at der farer folk rundt og kommer galt afsted. Nej, det er hæsligt det der. Ja, men de skal jo gære sig stykker på en eller anden måde, men altså problemet er jo, at det derude, det foregår måske nok sådan lidt på barbarvis, at man bare begynder at skære løs med sådan noget håndværktøj, ikke? Mm. Og det er jo sin tag, når det er tunge ting, og forurenet og malet og alt muligt. Så det er jo sådan set det, der er en, der hedder Herbjørn Herlofsson, eller hvad han hedder, oppe i Norge med det der NAT-aktien, som også er tankskib. Jeg har lige solgt nogle, han er ved at blive hejlet igennem i øjeblikket. Men hvad hedder det? NAT hedder den aktie, og det er Suez Max skib på 170.000 tons. Jeg har lige solgt nogen der, som er røget ud til Bangladesh, så står det der med navnet helt skidt. AP Møller har jo også været igennem den. Ja, det er jeg med på. Det sker. Og så er det, at det der nye forhold med, hvordan markedet kommer til at se ud der i 2020, det er jo tricky, fordi der er simpelthen ikke nogen, der aner det. Og det vi ved, det er, at det vil betyde dyrere at sejle. Og det er jo også lidt inflationsgivende, selvom det ikke er så meget, men det vil det jo gøre. Og hvem kommer til at tjene pengene på det? Og hvor mange skib bliver presset ud af det der? Fordi du vil ikke levetidsforlænge. Man går i hver femte år, skal man have et sådan special survey. Det, som vi på gammeldansk kaldte for klassning af et skib, og hvor det bliver godkendt til fortsat drift, ikke? Mm. 5 år frem igen. Hvis du har sådan en, som løber ud her i 18 eller 19, så må du jo overveje, skal jeg tage en tur til, hvis nu skibet er 20 år? Og sådan en vil jo normalt kunne holde 25, ikke? I princippet kan den jo holde nærmest derudad, lige så meget det skal være, men så overvejer du jo, om du ikke skulle skrotte, fordi du altså kan få, du kan faktisk få en 17-18 millioner dollar for sådan en kagel, ja. Som skrot, det er jo da meget godt. Og det er det, der gør, at balancen i markedet bliver bedre, plus at der så kommer det ved det, bagefter, når det engang er trådt i kraft, så vil det påvirke produktmarkedet, fordi der bliver en masse fed olie, som ingen rigtig ved, hvordan man skal gøre af. Mm. Hvor skal det sejles hen af at brændes af? Og det vil jo så komme, det kan du sådan set godt sejle på en rovnedsanker, men du kan også gøre det på produktskib, og det er egentlig det, som du kan sige, det er et marked, der ligger nede på bunden. Og det er derfor, jeg er vild med det, ud, og jeg godt kan lide skibe. Men det er et marked, som har upside, og endda stor upside. Og skibsrederne køber, altså insideren, hvad fortæller de? Det er ligesom, man siger, har de købt de aktier, der har selskab til. De køber tankskibe på kryds og tværs. De fusionerer, de køber op. De bestiller lidt skibe, ikke ret mange, men de vil hellere købe brugte. Så Lars Svendsen, det du siger, lad os lige samle op. Pilen peger opad, ja, og det er tid. Og vi har været der. Et par gange, lad os bare sige det. Og ting tager tid, det ved jeg godt, du siger, men nu er den der simpelthen. Og det er altså det. Vi har også talt med DS Norden og med Torm de seneste kvartalsregnskaber, og de taler jo lidt i samme retning som dig. Selvfølgelig kan man måske så også tilføje, fordi det er ligesom deres egen bog. Men det er altså tid til, at der skal ske noget på tankemarkedet, og det går opad. Lars Svendsen, lad os prøve at kigge på nogle af de der selskaber, som vores lytter har skrevet ind om. En, som der er rigtig mange, der har skrevet om, det er Scorpio Tankers. Ja. Der er også noget, der hedder Scorpio Bulk. Det er en helt anden aktie. Men Scorpio Tankers er der mange lytter, som har spurgt om, fordi den så tilsyneladende har bevæget sig meget her. Fordi den falder. Det er derfor, de skal op. Jeg har haft et forsøg på at kravle op af på lidt over 3, og nu er den fæset ned til 2 igen. Ja. Scorpio er jo en ligesom Torm, og han har faktisk en betydelig større flåde end Torm. Og han sejler med produkttankskibe. Der er ligesom 2 ting, man kan sejle med. Du kan sejle med råolie, og ellers kan du sejle fra raffinaderierne, så hedder det produktcarriers eller produkttanker. Og han er produkttanker, og han har faktisk over 100 skibe, hvor han ejer stort set de fleste. Og det er en af de aktier, jeg går rundt og lurer lidt på at købe, fordi jeg ikke har den. Jeg har jo sådan en samling, jeg har så mange tårer, jeg kan tillade mig osv., så kan man jo diversificere sig ved at købe nogle andre. Men de laver det samme. Sådan, tror du ikke, du skal lige vente med fruen derhjemme, inden du køber? Du er den, der smører godt, den kører godt, og det er olie. Men den er faktisk en ret interessant aktie, synes jeg. Jeg har siddet og prøvet på at læse og forstå, regnskabet. Og nu skal jeg lige have fat på ham her. Den koster kun 204 i øjeblikket. Kan du se, den hedder koden er STNG. Jeg skal nok finde ham. Mm. Ja, er koden på den. Det er en af dem, der ligger helt dernede og råder rundt og har haft et forsøg opad her for kun en 3-4 måneder siden. Hvor den synes, er nu oppe i 3,25, og nu er vi nede i 204 igen. Jeg var faktisk lige ved at købe det en gang, men så en eller anden årsag fik jeg ikke taget mig sammen til at få sparket den bold, men jeg købte nogle Norden i stedet for, men den er trods alt ikke faldet, men altså... Så du har købt på den her Scorpio-tankers? Ja, men det synes jeg jo ikke en af dem, det er jo en amerikansk noteret, den er Nyse aktie. Som du husker, er det Nyse, den er på. Det er jo ikke min spidskompetence, men jeg vil bare sige, at det er meget interessant aktie, også fordi den... De har så udstedt en del aktier også, og der har været sådan lidt fusioneret sig frem til nogle aktier af skibene og sådan noget. Men de ligger godt til, og derfor kunne jeg godt forestille mig, at det kan blive en god aktie. Okay, vi holder øje med den, Lars Svendsen, men altså umiddelbart så til de lytter, der har skrevet ind og spurgt om Scorpio Tankers, der lyder det altså til, at hvis det var dine penge, så kunne du godt finde på at kaste dem efter den. Et andet selskab, der rent faktisk også kommer med regnskab i dag, så vidt jeg husker, det er TK Tankers, Lars Svendsen. Den får vi også mange spørgsmål til. TNK, ikke? Og det er jo så, han sejler jo med rolige skibe. Primært sejler han med sådan nogle på 110.000 tons, det hedder Aframaxer. Og det er jo så en gammel dansker, der oprindeligt lavede, der hedder Torben Karlshøj, som er uddannet dansk-fransk omkring 1968 eller sådan noget. Og han nåede at gøre flit 2 gange, og så tredje gang, så lykkedes det at få det til at... Han lyder som en frisk fyr. var en frisk fyr. Han havde også en kæmpe lystjagt, en af de største private lystjagter, der overhovedet har været. Jeg så den nede i... Det var på Kustav. Den lå til reparation nede i Italien. Okay. Jeg kunne ikke genkende den, fordi den havde fået en ordentlig på torsken. Men det var... ham jeg var sammen med, altså jeg kender skibe, han kender hele... Det, han kender 60% af flåden i verden uden alt. Men TK, hvad siger du? Ja, han lå den. Han koster 0,95, og det er jo igen sådan en, at han har gjort... Altså, vi har haft det her forsøg på at køre op i år, hvor den var oppe i 1,40 cirka. Mm. Og så er den fiset der igen til 0,95. Og det er rigtig rovlig tank. Og det er en fornuftig aktie til... Fin værdi. De har jo fusioneret med en nordmand, der hedder TIL. Tankers International Limited, som de selv er med til at starte, så fortrød de det, og så efter nogle år, så blev den rykket tilbage i fusion med dem. Men det er de der skib plus nogle, også nogle 150.000 tonner har de også. Mm. Det er så rovende, og det var sådan nogle, der sejlede igennem Danmark for eksempel med russeolie. Ja. Det er også en god historie. Man skal huske omkring ham, at han har 2 andre Han har faktisk tre andre selskaber. Han har dels det store TK, der ejer ligesom overselskabet. Så har han et, der laver offshore, som sejler olie ind. Shuttle tankers ud fra oliefelter, blandt andet i Nordsøen. Og så har han et, som sejler med gas. Mm. Jeg skal lige huske det rigtigt. Og den her kode hedder altså TNK. Godt. Lars Svendsen, jeg forserer dig lige lidt hurtigt videre. Der er nemlig masser, vi skal kigge på. Vi skal også have Philip på banen igen her. Han sidder ved at falde i søvn, det stakkes med. Frontline, det er også en aktie, som mange har. Lad os lige tage den som den sidste, inden vi hopper over til... Ja, det er jo så, hvad hedder han, Rolig Tank, og han har pludselig et produkt. Og han er kun blevet verdens næststørste, fordi der er blevet overhalet af BV Group, Bergelsen Worldwide. Det er han nok lidt ked af. Han prøvede at vokse sig stor ved at købe noget, og det endte så med, at de andre vandt kampen om de her dobbelthold tankers. Han ligger i $41, og der er kun 170 millioner aktier i dem, så det er jo ikke, det er jo næsten ingen penge. Det er 7 milliarder norske kroner for verdens næste største. Han har 12 millioner ton kapacitet, han kan sejle rundt med. Det er dog noget, hvis du har brug for at få lidt olie til Køge der. Du har lys i øjnene, Lars Hansen. Jamen, det er det. Men han er jo en hård nyser, og han har jo så været... og det her selskab blev jo faktisk rekonstrueret under krisen, ligesom Torben blev, men på en mere... diskret måde. Mm. Men han har jo optaget den her Seadrill, du ved. Ja. Han har jo mange både. Også ham, der er storaktionær Marine Harvest med det største lakseopdrætter. Men han er meget tavlig, men han er jo sådan ved flotten til 75 år. Men han har to døtre, hvis der er nogen, der er interesseret. Men jeg ved ikke, om de er gift. Men, det kommer lidt af, hvor gamle de er, tror jeg. De har brug for en ny mand, og han har to døtre. De er så jo nok i 40-20 år, vil jeg tro. Men, han er 75. De der starter 20'erne eller sådan noget. Det skal du ikke tage det. De skal fortælle dig et godt trick, der jeg engang læst i en økonomibog. At hvis man skal have sig en elskerinde, så skal man tage sig en kvinde, der er lidt ældre end en selv. No. De vil være taknemmelige. Ja, det er du skal ikke tage sådan en ung hejer der. Men hvis de har så mange penge, så kan jeg vel være taknemmelig. Ja, det er jo det, jeg tænker. Ja. De her tilbage til aktiemarkedet. Hvis vi nu ser bort fra vores private forhold, så har han jo været voldsomt optaget af at redde Seadrill. Mm. Og det er jo den her aktie, som den er blevet genoptaget på Norges Børs, men den kostede omkring $20, men det var sådan en tom rekonstruktion, for at nu tage en specifik begreb der, hvor aktien endte med næsten ingenting, hvor det bare for at opretholde adgangen til at være børsnoteret. Frontline er, synes jeg, en af de helt glimrende aktier. Han er noget frisk at køre med gæld, og hvad hedder det? Han er gearet cirka 1,3 gange. Altså for hver krone, han har, så har han 1,3 i gæld. Ikke? Mm. Så han er 40% til selvfinansiering, kunne du også kalde det for. Okay. Han er i det åbne marked. Ja. Det gode ved alle de her tankrede er generelt, der er stort set ingen, der ikke er nu i det åbne marked. Fordi altså, i gamle dage, så leger man jo ud på måske 5 år frem, ikke? Det er der ikke nogen, der er mere, fordi markedet har været dårligt så længe, at de er alle sammen spot, eller næsten spot med deres skib. Og det vil jo sige, at hvis markedet stiger, så får du jo penge i kassen at once, og det koster det samme at drive. Mm. Så alt, hvad prisen stiger, det ryger lige igennem ned på bundlinjen i kasseapparatet, og det er jo til at forstå. Det er til at forstå. Lars Svendsen, bare for at runde den af her til sidst, du må svare med et ord. Ja. Frontline, TK køb. Eller Scorpio Tankers, køb. Eller, siger jeg, min ven, Køb. Det er også et spørgsmål om ham her, den gamle kineser, Tai Ming, ikke? det er bare det ved det, at hvis ikke man... Min erfaring er, jeg er jo måske også lidt... jeg er jo vokset op på landet og så videre, men hvis ikke man ligesom er med på forhånd, når man kan se, at idéerne er der... Man kan ikke bare sidde og have en idé og sige, jamen det her bliver sikkert godt om, det var 10 år ligesom et eller andet med noget... elkraft fra solen eller andet stort. Det kan jo godt være, men det andet her, det er jo et eller andet, der er fra i dag af og i løbet af 2 år. Mm. Så er man nødt til at være der. Ja. Og så kan man jo så lægge endnu mere på, når så det begynder at køre, ikke? Ja, det var lidt mere end et ord, Lars Svendsen. Nå, så vidt tankmarkedet med Lars Svendsen. Lad os komme videre til noget helt andet. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det er altså to vidt forskellige investorer, to vidt forskellige generationer, jeg har i studiet i dag. Lars Svendsen og Philip Gunst. Lav til synlandet fra landet. Philip er fra Vestegnen. Jeg ved ikke, der er nogen forskel. Lav er det tang. Philip er måske mere til House of Cards og hvad der ellers foregår på på Netflix. I hvert fald er det en aktie, som du har talt mere varmt for, end Lav har, Philip. Hvad er det? Du har endda også været ude og skole Lav Svendsen her i vores gode program, for at han ikke lige var så meget inde i Netflix. Og så smed han lige en tallerken i hovedet på dig, Jan. Ja, det er også fair nok. Så du blev såret, og der var blod og det hele. Ja, det og sådan gik bølgerne højt. Blodig affære her til morgen. Der er lagt i kakkeloven sin ægte cliffhanger en blodig duel David mod Goliat. Bare roligt. Der er sådan set rigtig gode stemninger inde i studiet. Philip, lad os lige høre din historie omkring Netflix. Og hvad er det, du siger, at Lav Svendsen han måske ikke helt har forstået, hvis man har dine briller på? Jamen, det handler jo lidt om det væksteventyr, som Netflix har været. Hvis vi kigger bare i løbet af det her aktieår, så har Netflix jo været en solstrålehistorie af en anden dimension. Og da vi startede året i januar måned, jeg begyndte her i Millionærklubben, der kunne man købe en Netflix-aktie til omkring 200 US dollars, så den ligger i dag i 338, og det er en dag efter, at den er faldet markant tilbage siden det sidste regnskab. Det, som diskussionen med Lav i starten af året jo primært skyldes, det var jo, at Lav mente jo ikke, at det var en forretning, der dels tjente penge. Det var en forretning, der var super, super dyr, fordi at når man kiggede på nøgletallene, så var det jo ikke just prangende. Og det kunne jeg jo give Lav ret i, og det kan jeg jo stadig den dag i dag. Det er jo ikke en forretning, der tjener penge, og der går mange år, før Netflix bliver en forretning, der kommer til at give aktionærerne noget igen. Det, man dog er nødt til at kigge på, det er også, at ligesom det har været i tech i mange andre, du kan bare se Amazon, som bliver ved med at stige, hvad aktiekursen er, men de har ikke tjent de store penge hos aktionærerne. Og det skyldes jo, at de bliver ved med at vækste og vækste og vækste og vækste. Det, jeg dog også sagde, det var, da vi nåede de her 420 dollars, der synes jeg, det var blevet for dyrt. Jeg synes, at det her kursridt på over 100% i år, det var for voldsomt. Og det kunne man jo også se på det sidste regnskab. Lige pludselig så fik Netflix en ordentlig en i hatten, da de lige pludselig ikke leverede de vækstrater, som så I forventede. Nærmer jer måske hinanden, Lav Svendsen. Ja, det er nok lige prisen, der nærmer sig. Det er derfor. Ja. Hvor synes du, han skulle koste? Jamen, jeg vil ikke en målkur? Jo, det har jeg. Jeg vil sige, hvis jeg skulle købe Netflix, og nu kan man sige, jeg har ikke uanet kapital herinde, men hvis jeg nu skulle købe Netflix, så vil jeg have den ned omkring 310-320 dollars, og så vil jeg købe op. Jeg får selv hvorhen? For at sælge igen omkring 380-400. Ja, i min egen bog, så jeg har også en kursliste i mit hoved, ikke? Sådan som det her, jeg vil ikke købe det over kurs 100. Nej. Hold da op, der er alligevel stykke ned til 100. Ja, det ville jeg ikke. Og jeg siger, rent børsteknisk, der er det nok 200, at der er en eller anden platform, den skulle ramme, men det er jo sådan en kurve sniksnak. Men det er en vildt overvurderet aktie, og det som jeg jo egentlig har haft anken omkring det er, at man, jeg sidder ikke og siger, at TV on demand via computernet, det er jo sådan, at man det er sådan blockbuster bare på nettet, ikke? Det er jo sådan set, hvad det her er. Og så har de nogle tv-serier, der sådan er det, der de bruger som magnet, ikke? Mm-hmm. Til at folk skal se det der, ikke? Ligesom folk synes, det er sjovt at se det X-Factor i 10 år i træk, eller hvad er vi bedst til, så kører de det i 35 år, ikke? Og alt det der, som vi har her, jamen, de her statsmedier, vi døjer med i det her land. Men du er en af dem her, Lars Hansen. Ja, jamen, vi er jo trods alt underleverandør, og vi er jo på vej ud, fordi de ikke gider at høre på os. De vil hellere have noget Tour de France og nogle politikere og noget andet meningsfuldt. Ups, store begivenheder, som der giver mening i tilværelsen, end det der, vi har med at gøre på børsen. Men det er jo så, når du har sådan et socialistisk land, så må vi jo finde os i, hvordan man styrer medieudbuddet. Det er jo det, befolkningen til sydlandet har valgt nogle politikere, eller accepteret nogle politikere, der kan finde ud af, at det skal gøre på den måde. Men pointen med det her er jo, at du er i en situation, hvor hele det her udbud, der er af eksisterende film, hvad der er blevet lavet fra 1903, og når man begynder at lave den første film, ikke? Og til i dag, at det er jo mere eller mindre tilgængeligt, så må sige, for enhver virksomhed, som har lyst til at gå ind og gøre det. Mm. Og så kan du så have dit eget, der skal du købe og betale for de rettigheder. Så kan du lave din egen ting ovenpå. Ikke? Det, der så er det interessant om den her, i det omfang, jeg kender den, det er jo, at de er i stand til at hvad hedder det, sætte sådan nogle ting ovenpå, altså flødeskummet, som gør, at de får en fantastisk evne. Ikke? Altså selvom de har haft en helt anden skandale om en eller anden skuespiller, som ikke var stor damehelt, men måske nærmest var det modsat. Kevin Spacey. Så æder folk det alligevel, ikke? Altså kort sagt, Men det er jo også det, de er der for at se de serier, som der bliver udbudt. Og så kan man sige, hvis vi tager det helt lavpraktisk, så som virksomhed, der skal du enten differentiere dig, eller du skal kunne levere et produkt med lavere omkostninger end dine konkurrenter. Netflix formår lidt begge dele i og med, at de producerer deres eget content. Det de har super stor succes med. House of Cards, Stranger Things, Jeg skal komme efter dig. Hvad de ellers har produceret i løbet. Der er masser at komme efter. De producerer jo content og spytter det ud, og det er jo det, de differentierer sig på. Mm. Det er jo, at Netflix er jo så dygtig til at producere deres eget content, og bliver ved med at kreere nogle serier og kreere nogle film, som brugerne gerne vil se. Det men har Lav ikke en pointe i, at det er et relativt let produkt at kopiere? Altså, der kan hurtigt komme nogen. Altså, der er jo også andre udbydere, som er store. Helt enig, men det er jo derfor, det handler om at skabe noget brand equity. Mm-hmm. Og det har Netflix jo formået. Netflix er jo markedsledende på nuværende tidspunkt i den her branche. Så kan vi sige jo, der er jo andre spillere, der kommer på markedet. Vi har en Disney, som nu er merged op med Fox. Hvad har de at byde på? Vi har en Amazon, og det er også det, jeg har sagt i nogle af de tidligere programmer. Jeg tror egentlig, at Amazon er den konkurrent, der har det største potentiale til egentlig at byde Netflix op til dansk. Men vi er også bare nødt til at se på nuværende tidspunkt, er Netflix den førende. De bliver ved med at få nye subscribers. Det, der bliver det store problem for Netflix, det er, at de har et kundesegment på nuværende tidspunkt. De løber tør for mennesker på et eller andet tidspunkt, som de ikke længere kan acquire. Og hvor, altså hvad som kunder, eller hvad spørger du? Ja, ja, så kan de ikke... Altså, ja, lige midt om markedet. Lige præcis. Ja. Og lige pludselig er der ikke flere mennesker tilbage. Hvad gør de så? Så er der sådan noget som Kina. Det er et kæmpe marked, men det er jo det, der er problemet. Det er jo, at der er jo nogle markeder, der ikke er lige så let tilgængelige, som dem Netflix allerede er på. Og hvis jeg skal give lav ret i noget i forhold til, at Netflix er for dyr på nuværende tidspunkt, eller i hvert fald ikke er en case, som er langtidsholdbar, så er det netop, at der kommer et mæthedspunkt i markedet, og hvad gør Netflix til den tid? Det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt se, hvordan de skal løse. Der er jo ikke nogen vare i den her verden, der er mere flygtig end underholdning. Og det er jo også, bare hør ordet, underholdning. Det er jo sådan den måde, det er blevet, fordi der er jo ingen holdninger til noget som helst. Det er jo mindre holdninger, det forsvinder ned under bæltestedet, jo bedre er det, ikke? Det er jo sådan, det er jo der, vi er endt. Og så må man sidde og sige, jamen det kan enhver vulgær person jo lave en business på. Ja, og den, der rammer rigtig, Lars Svendsen, han tjener saftsus med kassen. Ja, hvad kunne danske pornofabrikanter fra 60'erne ikke have gjort den her branche, hvis de havde haft det der adgang til indsættet dengang? Men vi er også bare nødt til at kigge på den retning. Så kan du vokse ind, fordi du har en fantastisk succes. Jamen, jeg har aldrig haft aktier i Netflix på intet tidspunkt overhovedet, så jeg er relativt objektiv faktisk, men vi er også bare nødt til at se den tendens, der er i markedet. Flow TV er ved at uddø. De yngre generationer i dag ser kun én ting, det er streamingtjenester, og der er Netflix førende, det kan vi ikke rigtig sige så meget. Med det der streaming, så hvis du går så meget op i det der med Game of Thrones og så videre, så er der så mange mennesker, der ser det, så behøver du ikke se det, så spørger du bare næste dag, du møder dem, så siger du, hvad skete der i afsnit i går? Blev den ene gift med den anden, eller den tredje gået fra den fjerde, og hvem har fået men det er jo det, der er problemet, det er jo en afhængighed. Når først du går i gang med det der, så det er stopper du igen. Det er det. Ja. Men jeg vil bare sige, at når... Det er jo det, der er det trigge omkring alt det der, at underholdning, så det, fordi du sælger jo, altså de marginale salg er jo ned i lommen, ikke? Fordi der er jo ikke nogen styk udgift. Det er bare, nu har jeg også koppet noget på, bare betalt du. Og om jeg ser på det eller ej, det er der jo ingen mennesker, der afgør. Der er jo et overforbrug af tv. Jamen, jeg tænker på alle de der mennesker, der har 50 kanaler. De jamen, kan sådan er der mange på, selskaber, der har du kan kun kigge på tre, der er blevet en succes på. På en gang, hvis du har børn ved sønnen hjemme. Men så sidder mor og far i hver sit rum, og så sidder sønnen på det tredje, og så er det overstået. Men hvad hedder det? At pointen af det er jo, at du skal være interessant, og det er der jo en kamp om. Og den kreative industri er jo per definition farlig, fordi der kommer jo nogle nye, og så er der nogen, der opfinder noget andet, så kan det blive skam for Norge eller et andet. Eller nogle af de der er måske en enkelt dansker serie, der kunne bruges, ligesom... Der er en dansker serie på jo. Jeg sad, Netflix. I gamle dage sad jeg jo derhjemme, hvor vi kun havde to kanaler. Det var tidligere. Det var der sad vi jo så ham der, Jacques Cousteau. Nu er det jo så, hvad hedder han, ham her, Troels Kløvedal, eller hans familie i 7 generationer, som vil fortsætte i det 22. århundrede med at sejle rundt i verden, og det synes de er så fantastisk på TV2, hvis det stadig eksisterer. Det er ikke blevet solgt eller nedlagt. At der må man sige på den måde, at alt det der, der er jo noget, der er konkurrence, ikke? Ja. Og prøv at tænke på, når de der indere, der har hele det der Bollywood, der laver flere film, end de gør over i USA, når de begynder at finde ud af, at de kan sælge det der, fordi det gælder jo også, det ved vi jo også fra Danmark allerede, bare vi er jo et sådan et socialistisk provinsland, men Men der er jo flere penge i at lave tv-serier, end der er i at lave film. Ja. Det er den virkelighed, vi har hjemme. Lad os rykke lidt videre i forhold til Netflix, fordi Philip, du har jo faktisk kigget på en kineser-aktie, som minder om Netflix, altså en pendant til Netflix ude i Kina, med det mundrette navn iQiyi, eller noget i den retning. Ja, iQiyi, og tickerkoden er IQ, du handlede den i USA, så vidt jeg husker. Ja, lige præcis. Philip, er det så stedet at være på den næste bølge? Den næste Netflix-bølge, er det her? Det er jo igen... Det er jo svært at sige igen, fordi at iQiyi og hele forretningsmodellen ude i Kina er jo markant anderledes, end hvordan forretningsmodeller er i Europa og er i Nordamerika, for den sags skyld. iQiyi er jo lidt mere... de kalder sig selv Disney for streamingtjenester, det vil sige, at de er mere omkring oplevelsen. Det er blandt andet lidt ligesom YouTube har det. De har noget free content, og så har de nogle paying subscribers. Så de kommer med regnskab her i tirsdags, og jeg hoppede ind i mandags, byttede min JD.com ud med iQiyi, og jeg har jo været iQiyi en gang før, hvor jeg var med fra 33 op til 36,5, og det som der er spændende omkring iQiyi, og det der lidt jeg håber på, det er jo, at jeg kommer ikke til at sidde iQiyi, indtil de bliver profitable, fordi det er de ikke på nuværende tidspunkt, kommer de ikke til at være de næste mange år, men jeg er med på historien omkring, at de kan vækste markant, fordi streamingtjenestemarkedet i Kina er så stor, som det er. Der er så mange mennesker, så der går lang tid før det marked det bliver mættet. Og det kunne vi også se allerede her i det Q-regnskab, de kom med i tirsdags, men lige pludselig så vækster deres paying subscribers med 75%, hvilket er fuldstændig absurd. Og det vil sige, at de har på nuværende tidspunkt 67 millioner paying subscribers, hvor Netflix har lidt over 100. Så det vil sige, at der er altså ikke ret langt til gengæld. Så Netflix, de har en valuation, der er omkring 8 gange så stor som iQiyi. Og det er lidt den væksthistorie, jeg forventer at kunne være med på, det er, at iQiyi kommer til at vækste og vækste og vækste. Hvis de bliver ved med at levere efter de forecast, der er i markedet, så tror jeg, at iQiyi kan blive en stor børsvinder de kommende kvartaler. Okay. Har de nogle gode historier, som du også godt kan lide? Ligesom House of Cards eller hvad ved jeg, om man snyder i bilen. I forhold til det, så har de faktisk indgået en licensaftale med Netflix, så noget af det content, som der bliver lavet på Netflix, det bliver faktisk også distribueret ud til kineserne. Okay. Men de laver ikke selv. Men Philip, din JD.com, de rører sig ud af millionærklub-porteføljen, i stedet for så kommer iQiyi ind i porteføljen. Ja. En anden aktie. Det er gode ved, jeg skal have rose om, fordi, og det er også dengang, du havde fat på den første gang, at det... Det der foretagende, det er jo ikke et, der ikke er kommet ret langt som børsaktie. Mm. Det her problem med Netflix, det er jo der, hvor alle idioterne har levet med, og set en kurve, som gik opskilt, bare alle sammen skulle være med, og der var ingen grænse for, det skulle være flere tusind kroner dollar hver, i stedet for den top på 430, ikke? At det, her er det jo early days, ikke? Og derfor er der jo idé i det der. Du sidder, hvis de de har jo tydeligere noget problemer med økonomien, eller hvad? Åh, I ender simpelthen med at blive så gode venner, så det er jo helt fantastisk. Det er jo der, du skal være. Du Præcis. Skal jo ikke være noget, der er modent. Nej. Det kan du gå på en anden vej. Philip, et andet sted, der er røre i din portefølje, det er i Leo Vegas, og John, han har skrevet ind til os, han kunne godt tænke sig at høre, hvad du mener om Leo Vegas. Den faldt voldsomt i går. Det gjorde den. Svensk gambling, er det gaming eller gambling? Nu gambling. Gambling, godt. Så fik vi det på plads. Hvad siger du til Leo Vegas? Jamen, Leo Vegas har jeg kun haft i Millionærklubben. Jeg har ikke haft den privat, men jeg købte faktisk privat i den i går på faldet. Den faldt 15% på deres Q2-regnskab, og det, der egentlig lå til grund for det, det var, at de for nogle uger siden kom med en profit warning, hvor den steg 12%, og så kom de ud med deres regnskab i går, og profit warning var egentlig god nok. Nøgletallene var i linje med det, de havde udmeldt. Det, der til gengæld var, det var, at de offentliggjorde deres omsætningstal for juli måned sammen med Q2-rapporten i går, og den viste kun omsætningsvækst på 45%, hvor analytikerne i markedet har en forecast på en omsætningsvækst på omkring 80% for Q3. De er også grådige, ikke? Jo, og det er også det. Men det, der egentlig skete i går, det var så, jeg hørte lige conference callet med deres kære administrerende direktør. Han sagde, at der lå egentlig tre grunde til, at de her omsætningstal de ikke var så gode, som man havde forventet. Det var dels, at der var kommet nogle regulativer i Storbritannien, der var mindre markedsføring under VM, end man havde budgetteret med, og så var det varme sommervejr ligger også til grund for, at folk ikke sidder og kigger ind i en skærm hele tiden og spiller. Og det udnyttede anonyme dem vi kalder anonymous brokers, altså typisk udlandske aktører, der ligger skjult i markedet. De er jo solgt 1,2 millioner aktier. Alligevel så her til morgen, så er danske markeds gået ud og fastholdt deres købsanbefaling og deres kursmål 130, og Pareto var ude at sænke fra 110 til 100, dog stadig med en købsanbefaling. Pareto, det norske analysehus. Præcis, og kursen ligger i 63 her til morgen, så det virker til umiddelbart, at min beslutning går om at købe op i privaten og ligge stille i millionærklubben herinde. Det måske var en meget klog beslutning. Ja, okay. Philip, Maha Energy og Patriot One Technologies, det er også to aktier, du har rodet lidt rundt med her på det seneste. Hvad laver du der? Patrioten, havde han sagt, hvis vi starter med Maha, så Maha kom med en nyhed om, at den workover, de har lavet på deres to brasilianske felter, det er gået rigtig godt. De har blandt andet kunne øge den daglige volumen med 1000 tønder olie om dagen, hvilket var markant bedre, end man havde forventet på det ene felt, og det betød, at aktien den endelig lagde sig en bund over 10 kroner, og nu er steget op til over 12 kroner, hvilket er et ryk, jeg har ventet på i lang tid efterhånden. Mm-hmm. Og jeg nåede lige at supplere op i Maha, inden opturen nåede at købe til 9 kroner, men tog så lidt af profitten omkring 12 kroner for nogle dage siden. Og den top, jeg så lige tog af der, den flyttede jeg over i Patriot One, som så også er steget ganske kraftigt her de sidste par dage, som primært skyldes, at man er med på en konference den 9. august, hvor institutionelle investorer, de skal nøses lidt, hvor at, man har lidt en tanke i markedet om, at der nok kommer en nyhed op til den her konference, fordi at man skal jo nøse dem et eller andet, så det kunne godt være, at der kom noget nyhed op til det. Okay. Philip, ellers så skrev du til mig i går, at du havde sådan lidt alternative tanker om, hvad der skulle ske med din portefølje for de kommende måneder. Altså, ja, jeg tænkte, nå, hvad har han nu gang i, den gode her Gunst? Cash, guld og uran stod der på din liste. Hvad sker der? Men man kan sige, at de aktier, jeg er efterhånden er positioneret i Millionærklubben, er jo high-risk aktier, største delen af dem. Det er noget tech, og så er det ellers en række forskellige andre industrier, som jo alle industrier, der har haft godt skub i hen over det sidste års tid. Det, jeg egentlig lidt ser nu, det er også, at jeg synes, Nasdaq i USA er steget super voldsomt hen over det sidste års tid, hen over generelt par en lang periode. Og jeg frygter lidt, at vi har set nogle nøgletal nu, der vi også kunne se på de regnskaber, der er kommet. Twitter fik skåret en fjerdedel af deres markedsværdi, Facebook fik skåret en stor del af deres markedsværdi, og Netflix gjorde det samme reelt set på de her regnskaber. Og det er bare et udtryk for, at forventningerne er så høje i markedet nu, så hvis bare man laver en enkelt fodfejl i de her selskaber, jamen så bliver det simpelthen, konsekvensen er et stort fald. Mm. Så det, jeg egentlig tror, det er, at vi nok mod slutningen af året og starten af 2019 kommer vi nok til at se en større korrektion i de her indeks, der er steget meget. Det jeg så tror, det er, at det kommer til at påvirke, selvom vi ikke rigtig, det er ikke rationelt, så tror jeg, det kommer til at påvirke resten af markedet. Så min plan er egentlig lidt, at når jeg engang er tilfreds med det afkast, der ligger i de selskaber, jeg har i porteføljen nu, så vil jeg egentlig skyde dem af og så blive liggende, for eksempel Maha, Patriot One, måske også ITT, vil jeg nok til dels også Leo Vegas, og reelt set også Gomspace. Okay, det var så helt muligt. Ved at blive liggende med en lille position sammenlignet med de positioner, jeg har nu, og så vil jeg flytte store dele af porteføljen over i lidt mere sikker havn. Det bliver noget cash, så jeg er klar til, når der kommer nogle større fald, jeg kan købe op i bundene, og så bliver det nok også noget guld. Jeg er blevet ret lun på guld, blandt andet Barrick Gold, den største guldproducent, er faldet ganske kraftigt. Mm-hmm. Jeg har også snakket lidt med, da Christoffer Wold var herinde i fredags, snakkede vi også lidt omkring den, og han ville gerne have den ned i $10, så det er sat. Lad os da bare få den ned i $10, så kan vi købe på samme tid. Det gør mig ikke så meget. Du skal ikke have nogen gumspace? Jeg har gumspace. Herinde? Ja, ja. Ja. Okay. Philip, og så var der lige det der uran, som også kom ind fra sidelinjen. Hvad skal du kigge på, hvis du skal ind i uranbranchen? Er det Cameco, ligesom Christoffer Wold? Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Det kunne godt være Cameco. Cameco er jo lidt det sikre kort i den industri, men jeg tror i virkeligheden, at det måske bliver noget om at finde den producent, der er mest korreleret mod uranprisen, så ikke at det er så mange andre faktorer, der spiller ind. Det er egentlig primært uranprisen i sig selv, jeg er interesseret i her. Ikke så meget de selskaber, der ligger bag. Så det er lidt et større research-arbejde, jeg skal have gang i. Det må jeg gøre, når jeg engang tager til London og skal sidde derovre og bruge mine sene aftentimer på ikke så meget andet end det. Ja, kunne du ikke også hjælpe mig med at finde nogle kaffeselskaber? Fordi forleden dag, det fik vi ikke talt om, mens vi havde mikrofonen tændt. Der var faktisk Tom Bundgaard, jeg havde selv den samme idé, men han er jo 30 gange mere inde i den, jeg er, at kaffe er faktisk en af de mest interessante varer, som råvarer, som burde have en enorm upside. Ja. Ubalance mellem udbud og efterspørgsel talte han meget om, og så talte han også om en forfærdelig lav pris, og han sagde, at de kan kun eksplodere opad på et eller andet tidspunkt med den kaffepris. Men det er jo lidt svært. Jeg har siddet sådan, og ikke kunne sove om natten. Hvad for nogle selskaber er der, man overhovedet har, så man kan købe sådan? Og det er lidt svært at finde det. Nå, det kan være, at vores lytter har nogle gode bud på det, hvis du sidder derude og investerer i kaffeselskaber på en eller anden måde. Så skriv lige ind til os, det vi vil rigtig gerne høre om. Lars Svendsen, kontanter, guld og uran, lyder det som en god måde at slutte året på? Men det er jo også, hvis Philip tror på, at nu er verden ved at gå den forkerte vej, eller går ikke skal højere op, så er det jo klart, så er det jo sådan noget der, hvor der er noget. Og det der uran, jeg ved ikke om, det er jo også en vare, jeg er ikke, det med radioaktiviteten, det er ikke det, jeg har proberet med, men det er, at det er et meget, meget, meget specielt marked. Ja. Og jeg har faktisk engang siddet og studeret Cameco, fordi jeg hører jo også på Christoffer. Og de har altså, jeg ved simpelthen ikke, om de er kommet ud af dem, men de har, hvor mange skattesager de har i Canada med, eller USA, med myndighederne på. Så du ikke drømmer om det, det er big time. Og hvordan de får reddet sig ud af det, det ved jeg ikke. Men de har altså lidt nogle hangovers der, som de skal have rodet sig ud af. Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvordan de er kommet ud i det, men... Så det er lidt høj risiko at være i den der... Det er også derfor, jeg skal ikke have Cameco. Okay. Det er fint, du siger det. Hva? Det er fint. Ja. Så fik du også overvist mig. Men ideen om, at det er en af de råvarer, der skal stige, fordi den er jo ufattelig lav i pris, og det er jo et smalt marked. Men jeg kan ikke se argumentet om, vi havde forleden der ingeniøren fra Kina, Indien, der snakker om det der med, at Kazakh Atom, hedder den vist, som har næsten halvdelen af verdens... Kazakhstan, statsejet selskab. Produktion af det skal på børsen. At, det er jo klart, at... Man kan jo godt varme lidt op til, at det helst skulle gå i den positive retning, og det vil brokerne sikkert også gerne gøre, men de, der skal være med, og de her banker, det er og sådan noget. Men at når udbuddet vokser på markedet, så er investeringsaktiver inden for den der sektor, så, og det må jo blive tung aktie, så er jeg svært ved at indse, at det skulle betyde, at det hele skulle boome. Det er ligesom, hvis Saudi-Arabiens Aramco kom, som vi snakker om forleden dag. Hvis den virkelig gik på børsen, det gør den nok ikke, men så vil du sige, så betyder det jo reelt set også, at den oliemængde, der er til rådighed via investeringer, vil jo vokse ganske dramatisk. Ja. Det skal man lige være opmærksom på. Philip, bare lige for at sådan, slå en sløjfe om den, en af vores faste lyttere skriver på Facebook, om du tror, at markedet skal sådan seriøst ned? Altså ser du en nedgang på sådan 20-25% inden for overskuelig fremtid, eller hvad? Men det er jo sjovt, fordi at jeg bliver ved med, hver gang at jeg kommer frem til den her konklusion, om nu tror jeg, at vi når et punkt, hvor der kommer en korrektion, så prøver jeg altid lidt at regne på tingene, fordi jeg har ikke været med i så mange år i det her game, men jeg har trods alt været med til at opleve nogle korrektioner hen ad vejen. Der var blandt andet august 2015 og januar 2016, som står klart i mine erindringer. Specielt januar 2016, der var DAX'en nede i 8.200. Og hvis vi regner ud fra nuværende tidspunkt, hvor DAX'en, hvad ligger DAX'en i nu? 12.568. Ja, lige præcis. 12.568. Så skal DAX'en jo ned med 30-40%, før vi når ned i de områder. Det tror jeg ikke på nogen som helst måde. Det tror jeg slet ikke. Og jeg tror, DAX'en kommer ikke til at være det indeks, der kommer til at være den, der kommer til at være ledende i den her korrektion. Det tror jeg bliver nogle af de amerikanske indeks. Så jeg tror måske, vi skal ned et sted mellem 10-15-20%, kunne vi sagtens se en korrektion på, uden at jeg vil vrinse på næsen af det overhovedet, fordi jeg synes bare, det er et sundt tegn, at vi får de her korrektioner, fordi vi må også erkende, at nu har vi set over de sidste 200 år, at aktiemarkedet er profitabelt hvert år med et gennemsnit på 7%, og det er fint nok, men vi kan ikke blive ved på den her måde. Der bliver nødt til at komme nogle korrektioner, så derfor vil det næsten være altså i mine øjne vil det være fantastisk, hvis vi får en korrektion, fordi det betyder bare, så kan vi fortsætte igen. Så jeg håber og tror egentlig, at vi i løbet af de næste 6-18 måneder, det er også for lang tid, måske i løbet af de næste 6-12 måneder, i hvert fald får en korrektion, hvor vi skal ned mellem 20-25%. Ja, når man kigger tilbage i historien, så er et par korrektioner i løbet af sådan et handelsår, det er sådan set heller ikke usædvanligt. Det er først, når det begynder sådan at for alvor at blive et decideret bæremarked, at vi måske skal til at være nervøse, og det er vel ikke sådan lige der, vi er på den korte bane. I hvert fald ikke lige her i den her uge. Lad os sige det på den måde. Tiden løber hurtigt. Philip, vi skal lige høre dit afkast, inden vi skal til at runde af. Du er altså med sådan cirka en gang om ugen her i Millionærklubben. Du er en del af konkurrencen, og ja, du skal altså få dine 100.000 kroner, som vi har givet dig til at vokse så meget som overhovedet muligt, og det er jo gået ganske glimrende gennem 2018 indtil videre. Så ligger du, så vidt jeg ved, nummer et i konkurrencen. Hvad er du oppe på? 26%. Oh, okay. Hold da op. Tak. Philip, jeg kan godt forstå, at du har de der sponsorer, der vil komme og bruge penge. Okay, du ligger helt klart i front. Tom Hårgaard har vi så altså inde på en anden plads, 279.000. Er han på, altså i dag afkast på lidt over 11% eller noget i den retning? Persson er på 273, jeg er på 240. Okay. Så det er, vi har jo spændende. Men Lars Svendsen, hvis det der tank, det er færdigt, og begynder at røre på sig. Det er jo det med Bavarian og så videre. Jeg har jo nogen, de kan jo gå hjem på en nat jo, hvis det er jo den måde, jeg investerer på. Så. Ja, det er jo egentlig også det, der er sjovt, fordi at, hvis jeg lige må knytte en kort kommentar, inden vi slutter her, så de aktier, jeg er i nu, er jo nogen, jeg har været i, både privat, men også i min mærkelum, i lang tid. Og lige pludselig så kommer det her, det er jo nogen, jeg har forventet skulle få den her tur, den har været nu, Mahab, Patriot One blandt andet. Og det er også det, jeg tror, at lidt ligesom Laura er inde på, jamen der er jo nogle af de her selskaber, når man analyserer sig frem til, at de nok skal være gode og sunde, og der kommer en positiv udvikling, så er det jo bare et spørgsmål om at have tålmodighed. Og det er lidt det, jeg bliver belønnet på nu, i hvert fald i min portefølje. Og så er du gået ind i nogen, der er mindre, frem for at du havde blandt andet Exxon til at starte med, der var jo mega stor, ikke? Altså, det er jo lidt, Mahab kan jo bedre flytte sig end Exxon, ikke? Ja. Vi sætter et punktum der, de herrer. Tak, fordi I var med mig her. Vi skal til at slutte af. Tiden er desværre gået. Vi ser frem ud en eftermiddag, hvor vi selvfølgelig holder øje med Teva, særdeleshed, og selvfølgelig også Bank of England, og så fra USA. Der kommer der altså også et par spændende regnskaber fra blandt andet Yum Brands og Kellogg's. Så ja, der bliver rigeligt at stikke snuden i denne torsdag eftermiddag, og alt det vender vi selvfølgelig i morgen. Der svarer vi også på spørgsmål. Mogens Vad er med os i studiet, så der kan I ringe ind og tale med os. Men lige her og nu, ja, der skal vi altså til at lukke ned. Millionærklubben er slut for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen 9.05 på genhør.